33. Ha, jedzie raz, raz. Summertime tutaj, skubi suka butli bolsa. All star grupa, suta gruba forza. W tysiącach liczne pliki, co klub zarabia na nas. Nikt nas furnie przerabia naga. Przeraża naga, pan na cię zostań przy tagach. Proste, a my raz po raz. Sztuk więcej mamy niż smo, obok ringu Oscar de la Hoya. Gorąco jak na Costa del Sol skojarz. Postaw jej stoki, będzie twoja. Mała nie ma sta, dojazd tam gdzie mieszkasz. Zostań, będzie ekstra zestaw. Zostaw to piwo, karmi. Deop są takie jak ty karmi. Rumem Bacardi, no to ty py. A ja szukam ziomów, wiesz co to chill, no to py. Ale się trzymaj pionu, patrz kto tam idzie. SKUB zastawił westak z zawodę DJ. Dzisiaj na nudę widzę, nikt nie narzeka. Temat rzeka party, negatywnych typów za drzwi. Zgadnij, czy nocy był dodatni wynik. Drink gonił jeans, gonił martini. Stuki w bikini, skubi sukinko tje wygminił. Pytasz co limit, ja nie znam, chcesz to pogadaj z nimi. Wieczorem zrobimy to znowu jak Sean Carter. Yo!